ملک به پاکش دومره به سره نه چلند به کفن واخلي يمحق يذهب الله ختمي الله كمي الله مال د سود ويربي الصدقات او زياتي مال د خيراتونو الټکاروش دي حسود زکه کو چې ډیر شي او خیرات زکه نو ورکو چې کمیږي الله وی په نشو کنه سود به کمیږي او خیرات به زیاتیږي ته په عقل باندې دین مت نه کنه ها هر کار د دې ولټاو کنه ويربي الصدقات مخکې ذکر وکړه کنه ها ربا زیادت توي زیاتیه واللہ لا يحب كل كفار اسیم اللہ محبت نکی دا ہر اگا چا سرا چی سود تا حلال وی ندا کافر دے یا حلال و تنوی خو اسی کی ندا گنانگار دے دو خبری ذکر کرے خواہ کفار اگا دے چی مستحل وی چی دا حلال دے او اسیم اگا توی چی نا وی گناہ دے خسو کما اللہ دے رات توفیق را کی چی توبہ توبہ سمنو اپری ایدم نو دیتا اسیم وی دو ذکر ذکر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكل كسان چیمان راوڑ عمل ایک او صالح فقام الصلاه و پابندی کول دمان زوا تو زکات او زکات ور کا او خپل لاس دید پار اجر دے خپل لفظ سران ویر په دی باندې اون بدی غم جن شی اخری سلورم عذاب گورا یا ای الذین امنوا ایمان والو و یری گے دلانا وذروا ما بقي من الربا او پری دے ما بقیہ سمانا چکم مال پاتے دے پخلق باندے ناغا پری دے کنا بس چی مسلح کارش نوست ماخ لے اغا سودو پل مال تی واخ لے فاغا سود چی پی خسل لے ناغا ماخ لے ما بقیہ غیت ہوئی سا یو دا مانا دا مانا ہم کوئی ما بقیہ من الربا دا رباو دا سود دیری طریقی دی نو دا یو خو تا پری خو دا چی قرض دی ورکو نو پیسی با دی پیغستی کنا خو دا سود نوری طریقی هم دی گوری نو اگا طولی پری دی اگا ما بقی هم پری دی کنا لکه تا زمکا چالا ورکلا پیسی دی پیرا واغستی و سغتی نا امدن اخلی نو دا هم پا سود کی رازی گانا گانا نا خو پا گانا باندی فیدا غست الحرام دی کنا نا هم پا سود کی رازی یا دے دا سے اکڑو چچانا دی جوار ورکڑو غنم دی تی واغستو یا دی جوار واغستو لیکن نیٹا دی پکی اکڑا چی دا وہ سواخلا اما لامیاش پس نا نا دا بلاس پلاسی حدیث کی راضی دا غم پر ربا کی راضی کا نخا ما بقیہ من الربا یا دا غا سچانا دی قرض ورکنو پیسی دی تینا وستی لیکن اگا سالی دی دمیل ورنکو قرض دی ورکڑے دی نو بس اگا دی اس غلام کو کل پی یو کار کے کل پی بل کار کے نو دا ہم زان خاتا کنا ما بقیہ من الربا پکشتے کنا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ان پا مانا دا اس طرح دی خوا ذکای چی تاسو مؤمنان یہ او دا مؤمنان دا شان سر دا لائق ندا چی حکم راشی او دے اغسی سود کئی دا مکر فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَچَرِدَا كَارْنَكَوَيْ تُوبَنُوبَا سَيْفَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَذَنُوا مَا نَفَعْلَمُوا پوشے فَيَوْلُوِ جَنْگ چِدَا اللَّهَ طرف نبئی او دا پیغمبر دا طرف نبئی یقینو کہے چگورے تاسو بدا اللہ سر و پیغمبر سر جنگ کوئے حرب حرب عظیم مانا تنوین تعظیم دا پار رہے فَيَوْلُوِ جَنْگ سر چِدَا اللَّهَ طرف نبئی پیغمبر دا طرف نبئی جنگ چ سوک چا سر کی نو اگے سی دوستی کو دشمنی دشمنی کنا اللہ رب العزت و توی چ تہ زما دشمنی ہم استاد دشمنان یہ گورو بک خیر دیو جن حدیث کرا دی چ قیامت چ نو سوتخور تبا اللہ وی چ خذ صلاحک للحرب وصل روانہ کن تا تماوی لینو ولت تشرا لی وصل روانہ جنگ بکو بحرب من الله ورسوله ذي دشمنان دي وإن تبتم كتوبهم ويستاف لكم رؤوس أموالكم تاصل بخف الأسلي مالون استاسوي فالأسلي مالون بستاسوي يغبض رسوك نمني كي لا تظلمونا تعصبهم ظلم نکوی چه سود پی اخلی ولا تظلمونا تعصبهم ظلم نشکیده چه خپل مال دل ندر کئی نه نه خپل مال با اخلی سیواتنا وزدا سوال پیدا شد چه دخو مال ورکڑه ده سود پی ناخلی خپل مال تی غواری خواغ سر نشتا عجز ده غریب ده ملاوی و توبورا کنه خیر ده چه اغا تنخار اوزی یا سو سر راشنو ترغی پورا توبورا احسان و سر اوکا کنه خواه و انکان زو عسرت انکا چروی اغا سلی تنگ دست و ناچار فنظرتن الام سرا نو انتظارو که داغ مال داریتا چرا شندر بکی دادا اللہ وی او بلا خبر دینا دا خواه خڑی رخیستا یہ مافیا کوا تخا وی بخواتا دیر مدد کی سود اغسط دے نو وی بخواتا دا دیر خواه خبر دخا وان تصدقو خیر لکم کتاسو مافیو بخنو کرن دا دیر بہتر استاز دپارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو کوئی گئن واتقو یومن ویری گئے دا سختے دا غروزی دا قیامتنا ترجعون فی الاللہ چتا سب واپس کے پارے کہ اللہ تا دا اللہ فیصلیتا ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا ورکلیشی ہر نفس تا غا عمل چکڑے دے توفا کل نفس چسی کڑی نو پورا بدل بولا ورکلیشی وهم لا یظلمون او دی سر با زر ظلم انکلیشی دا طریقی وی ربا ذکر ذکو کو چیز دی تعلق دمال سر دے کا نخا تعلق دمال سر دے یو ایت دے نو یو ایت دے خدیر ندی دی تاوگ دا یا تویلشی پا قرآن کی آیت المداینت دا قرض خبر قرض دو قسمی یو دا سی چی پیسی وار کی وست بیا بے رسکو تینا غاڑی بل دا سی چی اس پیسے دنی ورکڑی ہوتا ہوئے چی مالا دا شے جوڑ کا او چی کل جوڑ دیکھا تیار دیکھا نظر بطالا بیا در کا مکنا دی طولو کی نیٹا رازی نیٹا تو چی کمشی کی نیٹا رازی نا اللہ وی غبلی کیوں لکل باغی کی خام خواب کاری خواب ندو قسم یو تا مداینت وی قرض ورکول او یو تویلشی سلم سلم اگر توی چو اس دی پیسی ورکو چی داوالا او مالا پا درمندون که پا وقت باندی دور ما غنم را که دور اور بشی را که دور جوار را که چاول را که دور را که ندو اگر تا سلم ویلشی دوالو که وقت را گا نیتران لکل بخام خواه ضروری وی نبا دی که دا معاملاتو خبر کی او در ربا سره ذکر ذکر کو چی دی ویلو چی مونگا پی سود ذکا اخلو چی اسی نچی دا خپل مال رانو خوری وردی ولی دا دلیل کتلیو چی وی دا سود پی ذکا اخلو چی پتن لی که دا خپل مال رانو خوری واللہ وی دا غی طریقشتا کنا لیکلو کنو نبی خوری دا نا یا ایو اللذین آمنو ایمانوالو ایزا تداینتم بدینن کل چی تاسو معاملہ کوئے دا قرض الی اجل مسمن ودی که بنی تخام خائی چالا چی دی قرض ورکو نو نیتا و سروکا چی دا بکل راکے تاریخو لکا پا پلانے روز پلانی تاریخ باندی پلانے میاش دا و سرو لکا کچریو دنی لکل چی وی زخو دربے کم نو دا قرض نو ازا سی دیلے زن لرزقو لی حرام ہے خواہ کل دکان کے سودا کے الگ کوئی پیسے را سر نشتا بیا وزر کما الگ اولی زان در رزق حرام ہے بیا دا بیا سپتا لگی در بکو خو او آیا وطا کنا چی پا پیل باندی بے در کم نو بس خبر صفا شوا رزق حلال شو اچی سوے بیا وزر کما نو اجل مسمع نشو کنا قرآنوی اجل مسمع نیتا معلوم کنا خواہ فاکتبوه اولی کہہ دی واقعہ لرا اولی کہہ دی معاملے لرا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ لِكُلِّ دِيُ کی استا سمین کی یوم منشی بالعدل پہ انصاف سرا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ انکار دی نکی اغم منشی ولی دکھا دیر خلقی کنا ہر چال حتمت نورزی نو چال ورزی نو آغتا ہوئی چرا شالکا تا معاملہ مونگ لولی کا نو دا آغا نظان رکھ شی آغاوی دا ڈیوٹے لازم زم نشن نیس سامو بل چاہتا ہوا آیا سکور ہوتا اللہ دا علم در کرے نو سخل کو سر احسان نکے تا قرآن ویلی ولا یعبا کاتبن لیکن کے دے انکار نہ کئی ان یکتب ذلک کلنا کما علمہ اللہ سن کے اللہ دل تعلیم ور کڑے دے تو سشی تعلیم ذلک لو اگر مفسرین پتہ لگے دا کہ لیکل دا اللہ علم دے کر لیک وز زکے زکا دا اللہ علم دے چاچے خط زکو نو یقین دیو کہ چاہ اللہ مالا دیر لوے علم راکو خط زکو کا نفا کما علمہ اللہ فلیکتب نفس دیری لکلو کی او بیان بہت سوک کی بیان چا پچا باندے قرضی غب ہوئی چولی کا پلانے زید پلانی دور سودا اکڑا ددی دکاندار نا ادا بولا زور کوما میاش پس دو میاش دے پس داولی دے پا پلو ہوئی نفس ولیوم للذی بیان دیو کی اغا سڑی علی الحق و چپاغ باندے قرض دے مدیون و توی ولیتق اللہ ربہ اوی دیری گی دا اللہ نا چی رب دا دے دا لکن کی دیو یری گی سن چی اغا توی چولی کا دا دری سو روپے دی او اغا اولی کی چی شلکم دری سو روپے دی اگر دا شل پکی ولی دا کری ٹکستے اخلی کو ولا يبخس منه شيئا ندی کمی پدی کے ذرا ہم کا راجز نہ کوئی کی پہت باندھے ہوتا چولی کل چار سو دی ولی کل ولا يبخس منه شيئا فین کان الذی علی الحق کو کوئی غسلے چ پاغه باندھے قرض دے سی سفیہن بی وقوف وی سنگ بی وقوف وی بس دس یو صادقن تھی او خلق و توی چیز الکہ سودا دے اکڑا آو نہ دکاندار تو ہے کہ اولی کی کنا نہ غوی دکاندار اولی کا سورا سودا شوا نہ غوی شپیت شوی یروی اتیا اولی کا داس خبر را منگا پیسی سکو اتیا اولی کا بے وقوف سنگا اتیا اولی کی سودا دے شپیت اکڑی دا اوی اتیا اولی کا نہ بے وقوفی کنا خا پاگلی تو کدا سڑی کے باغ باندھے اعتبار نہیں صفی ہن او ضعیفن یا کمزوری ڈیر کی خبر نہیں شکو لے دومر کمزوری او لا یستطیعو ان یمل یا بیوقوفم نہ دے کمزور ہم نہ دے وہ بیان نہیں شکو لے ولی چارا دے کنا یا بیان نہیں شکو لے ولی پنجابے دے کنا پختو والے نوردی بل سو والے نوردی ابھی او بل سو بیان کئی نو جب نہ پوئی لستطیع ان یمل ان یمل ہوا چہ بیان کی پخپلا بل یمل الولیہ بالعدل نو بیان دیو کی سو کوارث ددوخ پہ انصاف سرا واستشہدوا شہیدین من رجالکم سنگ کی لکل دی نو دغا سے گواہان ضروری دی دوتن گواہان دناری استا سنا تا گور معاملات کے اللہ سمر صفاقی خواہ رزق حلالی کا نام کہ رزق کے دے بالکل شک رانش شک شبی نہ چوزی کا نفا سچ سودا کہ دکان کے قرض نظور وسو کلاڑی ہری تو جمنگ سودا کو تاسو گواہان یہ فیلم یکونا رجل نے کن پیدا کی گدو ناری نا فرجلو امراتا نے نبی آئیو ناری نا دو زنانا ممن تردون من الشہدائے داغا چانا چی دی رضا شی چی تاسو رضا شی پاگی باندی چی دا گواہان منگ تا قبول و منظور دی اصلا چی تاسو گواہانی جس تاسو پہ اتفاق نی کیا غوی دا گواہان ما تا ندی منظور اتوی یرائی پرید خیر دی تا دیر خسلی دی نا چی طولو پہ اتفاقی نو آگا کسان با گواہی کوئی خوا دا دو زنانے ولی شرط کری زکا انت ذل احداؤما کئیر شید دی یوید دوارنا فتو ذکر احداؤما الاخران نیاداش بور کی دا یو بلی تا دیر خام خارا دی کرنا ویر خام خارا دی او داسی عمر دی چی دا دوارو نا یر شی ویر دیر کمی فدورا کمو باندی قرآن حکم نبی نا گئی خوا لگا شاز نادر دیتا وی دیر مقی لاور کے زنانو جلوس استے ہو وی وس بچ دینو زنانا دی یو ناری نپو مقابلہ کی منظوری ولی وی زکار پخانو تعلیم نو کرے اوس کو زنانا تعلیم کو نو اس دی ناری نسر برابر شوی اگیلا بے حیا شوی کنا ناری نسر برابر شوی در تعلیم دے چاول بے خو برکتی جامعی وی تر پندو تر دغا پوری اوس رو رو تینا ٹکڑی لرکی دی نسنگلی اخکار شوی اوس دا سی جامعی چی دا ساخی نی ساخی تر ترخ پورش لی دلی ویستا سنا خو جامعی او تینا سنگ یو ناری نپ سنا نپ یو ناری نیس دا گو رو تا حدو ذکر احدا و من اخرا ولا یاب شہداء انکار دینا کئی گوان اذا ما دعو کل چیری رو بل لشی گواہ ہے تا چکل دی پا مقبان دیو او بیا پیسل لڑب عدالت تا نو قاضی ہوئی چی گواہان راولے دی پس خلق را رہے چی تاسو لی دلی دیر سو اسرا شکن دا شہادت اداو کے اذا ما دعو دا ادا دا پارا ندی دی راضی ہو گواہی دی کئی خواہ ولا تسأموا يخلقوا فدي مستری کی گئے ان تکتبوه چولی کے دا معاملہ صغیرن کدے لگو پیسو یو کبیرن کدے ڈیرو پیسو ہی کدے لسو شلو یمو کدے لکن یم لکل اوکے لکل اوکے الہ جلی ترا اخفل نیٹے پوری ذالکم دا لکل چی دی دا گواہی چی دا اقصت عند اللہ دیر دا انصاف دا دا اللہ پنزبان دے و اقوام للشہادتی او ڈیرا صحیح کو ان کی دا گواہ ہے لرا چلی کلی کا نا نہ گواہی ب گواہ کئی کا نا خا بالکل غلط ودا شک پڑ کے نہیں خا لشہادت وعدنا اللہ ترتابو اڈیرا نزدیرا چدا صبح شک نہ کریں لکھلو کہ بیا شک نہیں کرنا ہاں یو قسم تجارت تے چپاری کی لکھلو تو ضرورت نشتا لاس پلاس خا ہاں پیسے واخلا ہو سامان رنگ ٹھیک لکھ لو تاجت نشتہ لاس پلاس تجارت ہوئی تھا چکرز ہو یا سلم ہو ساری کی لکھ لو تاجت ہو اللہ ان تکون تجارتن مگر کوئی دس تجارت حاضرتن لاس پلاس تدیرو نہ بینکم چ اڑوے راڑوے دیلر بخپن مینس کے پلے سالے کم جناحن اللہ تکتبوا نشتے پتا سبان دی گناہ کو نلی کہہ دیلر ددی اللہ تکتبوها نہ معلوم شوا چدا مخ کی امر دو وجوب دا پارا نو چی فکتبوه دیتا امر دے ارشاد دا پارا وی دیکی اصلاح دا وجوب نہ دے کنی اس کو بدا خلق تول گناہ انگارو کہ سوک لکل نکی خوا و اشہدو اذا تبایاتم گواہان راولے کلچ معاملہ کوئیں دا ضروری دا خوا ولا ادوار کاتبوں ولا شہید لیکن ضرر بنشی ور کولے کسی غد مجہول شی لیکن کی تم او گواہ تم یک معلوم شی نو ضرر دنور کی دا معامل کو ان کے نہ ضرر دنور کی دا کاتب او دا شہید خلق تا ضرر دائی کنا چری ہوئی کلی کا ادے وی نلی کما فلکار کوے کا ضرر ور کلی گواہ تو راشا او ای زنیم خبر پو موقع ناس تو موجود ور سیلی دلی دی او ای زنیم خبر دا دی نکی کنا انا بخلق دیل ضرر ور کی چی اولی پی اولی کل چی دا سی اولی کا دا سی اولی کا دا سی اولی کا او چی کل بیا سی جگڑا مگر رالا او خاطر اول کاغذ دیوی دا کجا چالی کلی وی اوی گور دا تا پخپل دا سی ویلی ما خدا سی ندی ویلی دا ولی دی کلی دی نو کاتی بی را گیر کو گوائی را گیر کو اللہ وی دا مکوئے وین تفعلو کتاسو دا کار کوئے فین نو فسوقم بکم دا پتاسو کدیر لے گناہ دے فتقو اللہ ویرے گئے دا اللہ نا ویعلمکم اللہ اللہ تاسو لتعلیم در کئی اللہ بکل شہن علیم اللہ پارسبان پوئی گی دا اس دا سفر حال بیانی کہ سفر ایک حضری قید سے اتفاقی دے کلی کن کے نہ پیدا کی گی گواہ نہ پیدا کی گی او سڑی سوداؤ کا ڈیر ادرانا تاکہ او سڑی دل ترارے کرا چیتا دبل زینا انے سوک پی جنی اونا غا سوک پی جنی دکاندار توئی چمال دور غڑی را کا دور چینی را کا دور چاول را کا اسامان تی پنڈو تاڑ دکاندار ہوئی پیسے پی پیسے بدر کم کنا نہ آگا تو چیئر لکل مکل نو لکل سوکنشتا نو دا سڑے و تو چگور تف ماں باندھے اس بار نہ کہ ہاں دا گڑے واخلا دا بتا سرپ رتئی دا راڈو گڑے دا دا بتا سرپ رتئی کہ بس کل ماتا نقل پیسے درکڑی تو ماں نقل امانت واپس رکھے دے طرح انویلش چیز بار نہ کہیں پکا نا اور جگہ تو بس زما پتہ اعتبار دے خسڑے کھلے سڑے امیر سے بھی نہ بس زما پتہ اعتبار دے کہ وہ دے خوڑی نو ماں بخلی دی بس بیا ہو رکھا دا بیا خوڑو اس تاجت پاتا نشو وین کن تم علا سفر ان کچری ہے تاسو پا سفر باندھے ولم تجدو کاتبن نم میں لکن کے چلی کلو کی فرحان مقبوضہ نو گانا کے یوشے پلاس داغ کی چیت بار نہ کی نو سوال اور کہا تو صحیح دا اس کا غوی چی بس امرا کا عظمات باندھے اعتماد دے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَإِتْبَارُ بَعْضِ اسْتَاسُ فَبَعْضُ بَعْضِ بَغَيْرِ ذَرَحَنَّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس ادا دی کی اگر سڑے چپا باندھے اعتبار شوے دے امانت دے دو پخپل وقت باندھے بیا دے پکے ٹگی نہ کی دھوکا نہ کی اوسر دمرا پناشنا ہے کہ پھر تمہارا اعتبار کو تو چکل دد اللہ صلی اللہ سراشی نے وردی کی والا خاص ولیتق اللہ ربہ وہ دیری دلانا چرب دد دے ولا تکتم الشہادت ام پٹوے گواہی پورے چپ موقع موجود وے نہ یو امانت کستا سو او کل بیا راو بلے لشوے نو بیا صحیح گواہی کوے پٹوے مگورے ومن یکتم آچا چپٹا کلا گواہی فینو آسمن قلبون یقینن گنانگار شسر دو دکا خو پزن کی پٹی ہے کنا جیب کی خون پٹی ہے فینو آسمن قلبو واللہ بما تعملون علیم اللہ استاذ پٹول کارن باندھی پوئے گی مضامین دا صورت سلور والا ذکر رست روکو کے صرف اعادت مقاصد ہو توحید رسالت جہاد انفاق فاخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله إشارة بيا بياني في سورة البقرة يصل مقصدنا لله التوحيد ما صلوا أو رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسرها جهاد ورسرها انفاق في سبيل الله قانونوں کے اختیارات صرف دا اللہ دی اور دادرین خلو رمض لیے دعوی توحید پدی صورت کے ذکر کرا اول کی دا عبادت میں سلوان اور دویم کی دولوہیت ویلا حکم لا واحد اور دریم کی رد شفاعت قہریو من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اور اس لورم کے رد شرک تصرف کی ابھی اور پسید رسالت ذکر تفصیلا کی ابھی آخر کے جہاد اور انفاق ذکر کی ابھی آخر کے دعا کی چکل صورت ختم شی یہ دعا ذکر کی مومنان دپارا خصوصی ندی سربا ستر ندی پورا تفصیل اجمالاً یہ بھی ذکر کوم. خاص اللہ رضی اللہ سوچ باسمانو کی دی سوچ بزمک کی دی دے دے تصرف بیانو پر سرد علم ہمیشہ پر اللہ رب العزت قدرت او علم دوار یو دے ذکر کی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کتا سوخ کارکا ویہا اسو جستا سو ضرورنو کی دی او تخفوہو یا پٹ ساتے دی لران یحاسبکم به اللہ حساب بکے اللہ تا اس طرح پا دی خول باند کہ اس طرح سو ظاہریو کو باطنوی. آیت کی نازل شیون صحابہ کرامو پویدل دا آیت کو مطلب بخام خاپوئی دو تاغی نبی علیہ السلام نے تپو سکو چمنگ سر بدار خبر و حساب ہم کی گی چمنگ پزرنوں کی راضی اور زمنگ دے اختیار دلان دینی دامنگ کٹیرا گرانا شوا تکم دارے نظر نشو بچ کو لے زر نشو سات لے چین تبدو معافی او تخفو ہو روی جواب رستو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سر را رہے دا جواب بازو حمل کرے دے پنا سخ باندے چلا یکلف اللہ سر دا حکم منسوخ شو لیکن لا نسخ نہ دے بلکہ دا تفسیر دے دا آیت دا پارا تفسیر دے ذکر غم جمل و مبہم و دی کے وضاحت دا مطلب دے چے تبدو او تخفو کے اللہ نسبت تاسو تکڑے دے چتاس تے نسبتوں کو نظر آغدی چستاس پہ اختیار کی وی ساری کی وجہ سر حساب کتاب کی کم جستاسو دے اختیار نہ بہاری نو آغدی کے نہیں کہنا اگر باہر دی دینا پاگی باندھ انسان سر حساب کتاب نہ کی گئی چودہ کدڑے کے راضی بھی اختیار دے پتی قادر نہیں چلے امنی کی لری کی نہ بھری دیو جن دعوت ظلم دی چی قیامت کے اللہ دا ظلم نوباسی جنت تا چی داخلی گی دا ظلم نوباسی ونزانا ما فی صدور من غل دام داغی دا جنس ندی دا پدی باند انسان نیولے ندے بلکہ چی دے پا خپل اختیار سر پا ظلم کے سساتی اخب ہوئی گی چی دا عقیدہ صحیح دا صحیح ندہ دا خیال غلط تے اور دا ٹک دے دان دے خبری پوئی گی حبر دل کے ساتھی پری خوشحالی نو آیا دی چپری وہ سر اللہ حساب کتاب کئی حساب بڑی رسانی فیو فیرو لمن یشاؤ پس بخشش بکیا چاہتا چپ خیشی چداری پزرن کے صحیح عقائد اور دیر صحیح نیت بولے بدلا ورکی بہانا بکئی بھائی واضح ہوئی شاہ عذاب ورکی اور چال چوغاری چہی ضرور کی ساتلی ہو غلط عقائد غلط خیالات عداوت نو پیغمبران سرا دو مسلمانان سرا ترمر کا پورے ظلم ہے دین ڈکو اور پتی باندھ قادر کی صفائی کی ہونے کولا تو وہ بات ہونے استلا رقف العمل اسلام کی ہونے کولا نپاری بول عذاب ورکی اللہ علی کل شین قدیر چونکہ دیکھ دیر خلق دا سی وہ چیغی نپاف فلزان دا گمان کو ننور خلقو پی گمان کو چی دیل با اللہ عذاب ورکی لولی حسطہ دی مقدس مخون دی سدی لولی ذکر ہوئے چو اللہ علی کل شین قدیر آو دا اللہ قدرشتا اگر چا دا عذاب ورکی حدیل خوبا دیر ورکی ذکر چے حساب قدر جوسا چونکہ رضی دنیا کے عزت شہرت نم دیرو اور سردارینا گھنٹوں کیوں سمرے چھ عزت دیا تین زمرہ و سزا دیا تھی دا سورہ احزاب کے بیا تفصیل سر راضی دا حصہ ادے کے رد شرک فی تصرف کو سلو رمضل یہ دعوے توحید ذکر کرا ادی پسید میں مسئلہ ذکر کی تفصیلا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون ایمان راول دے پیغمبر پاگ سبان دی چی نازل کری شدتا در اپلنا تکر اکثر خلق دائے ویترازی چی سوک مسئلہ کی حق بیان کی دی اغت ہوئی چی تبی بخپلہ ممل کے گنمن تیوائے دے تراز ہر وقت کی گنا راگی و جواب مشی و قسم کیا من الرسول آج تاس تو دعوت ایمان در گئی تو پخپلے قبول کرے ردی نمخ کے بل دا آیت تفسیر دے داغی اول آیاتن اور سورۃ البقرہ جد متقین کو تعریف کی ویلو المتقین الذین یؤمنون بالغیب متقیانہ اصول دی چیغ ایمان روڑی دلتے ہوئے چیغ آمن الرسول پیغمبرم دے پو متقیانو کی مومنانم دی مو متقیانو کی دا دی کنا اگا غیب سری چی دی پی ایمان روڑو اگا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی دے دو بالغیب ماناو پر پخلا دا دی کنا چی غائب دی زمون دا نظر نہ امو پی ایمان راوڑے دے ایمان راوڑے دے پیغمبر پاو سوچ نازل کری شوی دتا در اخفلنا و نور مومنانوم دے دکا جدا جدا کرو چی ایمان کی فرق ہی گنا ایمان دا بیاو جدا دے اگر کامل مکمل ایمان دا مومنان آگی تنرسی کنا نا اولی جدا کرل امن الرسول والمؤمنون یرستو راولو دی بوی چی پرخ دے پکی نو بیابا زمون کار خرابی چی زمون ایمان کمزور دے ناقص دے اللہ رب العزتوی چی کلن نار فقبولیت کی یو شانتی دی اللہ تطول قبول و منظور دی کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ تول ایمان راوڑے پا اللہ باندے داغی پا وحدانیت باندے اپ ملائکو باندے داغی پا عصمت باندے و کتبہ و پتول کتابون آسمانیو داغی پا حقانیت باندے و رسلہ اپ پتول پیغمبرانو دا اللہ چدا حق دی معصوم دی پل پل زی باندے ایمان پاریو باندھ جدا جدا حیثیت تے لا نفرق بین احد من رسل او دا سوائی یقولون دا داغی قول دے چوی منگا جدائی نکو منگ پرخ نساتو تا دے انبیاء و پمینس کے یو پکی دا دینا نجدا کو یو تا نسبت تو حقارت نکو دا سپکوالی نکو یو تنہم تولیو شانتی منو تول معصوم دا اللہ طرفنا تا رد پاگی فرق باطلو یہود نسوارا و نورو چیرے انبیاء کی فرق کاؤ لا نفرقو تا دا غی ایمان شو ایمان پا اللہ باندے پار اس دا خپل ایمان وسیله کوي الله تا ځکه څومره دعاګانې چې وینو اکثر به پکې وسیله خامخایي کا ایمانی او کا عملی دا دوه خبرې دي وقالو وایدی سمعنا واطعنا واری زمونگا ستا کلام امو تابیداری کو. جواب دو بنی اسرائیل پشانت نہ دے چویلیو سمینا واسینا دیکھ ہم پاگی باندھے رد دے کہ اللہ منگا دا سنوائی لکا سن چی بنی اسرائیل ویلیو غفرانک ربنا منگا طلب دو بخنی کو استانا اے رب زمونگا نطلبو غفرانکا کمنگ ہر سمر ایمان اقرار کو لیکن بیام زن معصوم نو آئیو گناہوں را نکی گی غفرانہ کا طلب کو استاد بخشش اے رب زمنگا الیک المصیر اتا تدیرات لل تایو یتو آغا حدیث کی چراغلو ردیب فضیلت کے جو سورۃ البقرہ دو آیات ندی چاچے الست الماسفتن کے نقفتا ہو بزا کافی کنا حدا دی آمن الرسول نہ تراخیر پورے نہ دو آیات نو یو ذکر شو چہرے کے بیان دو مومنانو د ایمان اور د تصدیق پورا تفصیل ادا دین ذکر گئی اور دادا کے مخ کے آیت تفسیر کی وضاحت یہ کی چیریبا نگران شیوا چمنگ سربت دی ٹول خبر حساب کتاب کی گرا ہو گران شوا اللہ رب العزت ہوئی نہ زگرانوم نہ دن پتا سبان نہ گرانو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تکلیف نور کی او نفس لرا مگر مناسب طاقت دا غم وسع چدا غم پر آپ قادری خی کولی شی پاسا نسرا تو احکام و تعالی را لیگی طاقت نہ باہر نہ لیگی اللہ وسعا نبی دیر دے ویلو عرب کیوں برداشی دو سلو اختم کے ولا نکلف نفسا الا وسعها نوزی سورہ طلاق کی مراغلی ہوں چی اللہ اکسا سنا دخل طاقت و قدرت نسیوا نغاری لا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت ندی نفس دپارا فیدہ مند دے اغنی کا عمل چکڑے دے دا اولیه ما کسبت ہوئی چه دی نفس دو پارا اغنی کامل دے چکڑے دے پالے آمد کسبت اپ دی نفس باندی با بوجوی و بال بی اغبد عمل چکڑے دے زیادے پی نشتا بس چسی کلی دینا بوتا ملیاوی گی نیک عمل سر کسبت ہوئی او بد عمل سر اکتسبت ہوئی دیکھیے فرق تو دے کسبت اگے تو ہوئی چپاسان اوشی بند پیو نکڑی گی سخت رانشی مصیبت رانشی اب ایک کسبت اگے تو ہوئی چیر گرانا مشکل دیر پس محنت و مشقت و پستڑی سرے حاصل کی بری بان نے اشکال چدا خبر کو الٹا دا بکار داو چی دا مومنانو دا نیک عمل سر ایک تصبت ویلے ویدہ کڑیر گران دے نیک عمل کول سمر گران دے لوگا دا تند دا جہازو نزی انفاق دے ہجرت دے سخ احکام دی کرن ادھا کافران اخواریو عمل آسان دے ذکر چلے سغواری نا آکوی را آسانی کنا چستا طبیعت سغواری آتو علم خانو ہے مجھے سارمانی نو آگے پلے کہیں اندہ خواسان کار نولی اگی سر ایک تصبت داوی دا اللہ رب العزت علم و حکمت و نظر پدی دے چا عاقبت عاقبت گورا کہ مومنانو کارونا عملونا عبادتونا ڈیر گرانو وہ جکل آگی دے تفی کرو کو چی سمارا بدلا عوض دیا ڈیر خیستا دے جنتون دی درجی دی مرتبی دی آسان شو بالکل آسان شو اکد آگی عملونا ڈیر آسان ہو ڈیر دزوار ماننے ہو کچھ عاقبت سے ہو گورنو ڈیر اگران اگران اللہ نظر انجام تک ہی عاقبت تک ہی کیا پل گو رہے دل تو دنیا پری رہے البا عمل کو لشے دی تم گو رہے گرمی دا سردی دا سخت دا منزل دیر دے نہ نہ آپ لوگ رچے دی بوال سر آ گئی ابھی آسان سی کا نفر ماں کا سبق دے دو آگانی دی آخر کے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اے رب زمونگا منگا منی سے آگے سبان دی چھ زمونگا یرشی او یا خطا شو نسیان او خطائی ہو حدیث کے راضی چھ امت نو چت شوی دی فدی باندے اللہ ننی سی سوکو رفعا ان امتی الخطا والنسیان نبی علیہ السلام زما امتنا اخذ مواخذہ نسیان و خطا باندھ رفا شیرا نبی اسوال تو کوئی ضرورت نہ ہو کنا چل نہیں سمتا سنو بیا دی سنگ ہوئی کہ رب بنا لا تو آخذ نہ منی سموں گا سوکھ دا جواب کوئی چدا سے شکریہ دا کنا گور اللہ دمر احسان کو چپ خطا نسیان باندھے منگا نہ نسی نمنگ داغ کو شکریہ کی وایو چ رب بنا لا تو آخذنا نسینا اخطانا لیکن بہتر جواب دا دے چدل تد نسیان نخل مانا نہ دا ترک تین امراد دے ادا ڈیر راضی قرآن کے مطلب دے چ اے ربا کہ تم نہ یو کار پاتشی او اخطانا او یادا سی چمنگ خطائی پا قصد کو قصدن غلطیو کو اللہ منگا منی سے دا یادی او نیا دی چکم رفع شوی دی دنی سی انہ منا ترک دے او اخطأنا مانا گناہ و جرم کولو ذکر کل انسان نے یو عمل پاتی شی بس منز دو وقت نا پاتی شی نو رستیو کی اے قضاو کی دنی سی انہ شو ترک شکنا او یادار چی او عملو کی او پاگی کی خطائی او غلطیو کی تجاوزو کی در حدنا نو اخطأنا کپ اخپل وقت باندیو کی او خطائی او غلطی بکیوشی تاکی گی دے انسان اے رب آمنی سے منگ لرام کچر منگا پریگ دو یو عمل یا پاگی کی غلطی او خطائی او کو ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو علی اللذین من قبلنا اے رب زمونگا ملازم کے پمونگ باندی دا سے سخت احکام لگا جتا لازم کریو او فرض کریو پاگی قومن باندی چی مخی زمونگ نو دی باندی ہوا اشکال اللہ خوندی لازم کری پدی امت باندی اگا سخت احکام چی مخی امتن باندی ہو نو ی بس دا تاری شکریہ شوا چل گستا ندی نے احمد شکر ادا کو لیکن دے کے بہتر جواب ام دا کئی چد اسرا نمرات احکام ندی روجی دم روی منزو نہ دم رو سے جام بے کو گو نہ پا کے دامن بے بیر جماعت نن کے دو زکات بے سلو رما برا خوار کو لا دا ناخلی دیسرن نمرات دا شرک اور دا کفر آگا دران بوجو ندی چی اللہ آگا چی کم تلی دی اگی خو ورا ورغلی دی پی وی اللہ منگو ساتھ دا شرک اور دا کفر نا دا بدت نا دا رسم و رواج نا سنگا چی مخ کی خلق زان نا ساتھ لے داری خوارسو چیزی داری معاملہ خطا تحوالہ رکھا نا ہم انگا خفل ذہن پبارک سوال کو چیرہ بزموں گا. ولا تحمل علینا اسرا ولا تحمل علینا اسرا مراولی پمنگ باندھی اگر سخت گناہنا و جرمنا دا شرک و دا کفر کما حملتہو لکا جتارا اسی پا خلقو چمک کی زمانگناو تیارا و بس تیارا تی رشوی دا اللہ تفتر جس حال بی نی اللہ من کی غیتا و گورنو یریگو چی اخلال نزکا سوال کو چی اللہ من خود تا ساتلی خو سوال کو چی پو خفل زن باندے اعتماد نشتا نتو زمانگا حفاظتو کی منگا بچ کے شرک کفر نہ کرنا دیتے اس رویزی دنو راضی مدی مانا سر ڈیر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے رب زمنگا مجبور کہ منگا پارس باندھ چم طاقت نہیں پاوے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مجبور کہ منگا پارس باندھ چم طاقت نہیں پاوے یا اعمال یادی اب اعمال کیا مخ کے قوم نو باندھ اللہ منگ باندھے وہ فرض کرے اب یادی دنیا دا یادی چپ مسئلہ کے انسان تسمر تکالیف راضی سوال کئی کا نا کہ اللہ مسئلہ گران دا عقیدہ گران دا دعوت تام بھی آؤ دے سن کی پاگی باندھے سدی مسئلے پوج پو دنیا کے ڈیر سخت راغلے مقابلے راغلے اور تاغی سر مدد کرو ابھی تو صبر و تحمل نکار رستے ہو یا اللہ کا مشکلات تمنگ باندھ بڑا ہو جاؤ ماں لا تو قتل نہ بے چمنگ داغے تو برداشت نہیں ہو کنا بس یہ حد برداشت تھی صبر کے انسان تحمل کی اور بازی نا صبر تحمل سرن کی گی سنج نبی علیہ السلام ویلو حضرت خباب تھا چت فریاد کے اور تو وہ چمنگ باندھ سخت تھا دا سخت دے مسلی فوج باندھ پخانو قوم باندھ راغلی مالا تو قتل نہ بھی اے رب لا تحملنا ما لا طاقت لنا به مراولی او مبار کئی پمنگ باندی اگا سختی او مصیبتنا چی دمون طاقت نہیں پاوی باندی راضی با سکا بغیر دین کی گی نا قرآن ویلی چی اب حسب اللذین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا دیو ایمان روڑی و آمنا بوئی و قدی باندی با سخت نرازی رازی با لیکن کل داسی چی انسان پاری کے فیل شکن برداشت نکلی شی نا یادی دعا کئی اس دے انسان دو قسم بوجو نہیں یا وی چدا اللہ دا طرف نہیں داغل حکم خلاف ورزی شوی دے انسان نہ خطائی شوی دے چدا اللہ طرف نہ بندہ پاکی خود بندیان پنم پنیز باندھے اور ڈیر گنانگاری اور ڈیر فاسق و فاجری اللہ پنیز باندھے نہیں خود خلق گنانگار کری نا دادو جملی داغے پا رہے ہوئے واف وان یا اللہ دخل طرف نامن تمافیو کی کچرے زمون ناستا پو دین کی استا پو ذمہ آرے کی اوستا پو تابے دارے کی سغلطی و خطائی شوی نو واف وان آف اروانو لو طویل شی پلے مانے لغوی دار واف وان اگر سچی اللہ اروانی ہے کی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوی جی اللہ کا چرتا زمان نم پاشتیاؤ کی لکلی پا بدبختو کی لکلی نو روانے کتنا او که سعدا او نیکبختو که دی لیکلی نو می روانا وا ایبا دا سوال بهر انسان کوي کنه چې الله زه خو نه یم خبر چې څنګه چل دی به چېرې تا زما په حق کې څه فیصلې کړي او زما دپاره د تباهۍ او د رسوایۍ نو عفو عنا من التتقوما چې معافی یې کړي. دا دعاګانې اخر کې ولې راوستې؟ ځکه مخکې صورت کې د مؤمنانو څومره زبردست مجاہدی تیر شو کن، ہجرت پکی ہو، جہاد پکی ہو، انفاق پکی ہو، توحید پکی ہو، سنت پکی ہو، ارسی کڑی دی او بیام سوال کی چی اللہ منگ تمافی ہو کے نمنگ نباستا پا دی احکام کی دیرے غلطے و خطائے شوی نمنگ معافی غارو وعفو عنا لوئی نکی وغفر لنا یا اللہ منگ باندی پردوا چے چدری خلق پا نظر کی بدران شو یا اللہ کتا معاف کریو خلقم نماف کری. صحابہ کرامو اللہ معاف کرل رستو آل عمران کے براشی چدو زلے و طویلی دی چو لقد عف اللہ عنکم و لقد عف اللہ یقنان چا اللہ معاف کری اللہ معاف کری او خلق تروسا نماف کری لگی آدی سو کے لکل کئی اور پسے دا گناہ تے نشے ہو دا غلطی تے نشے ہو نا دا سے ہر بندہ دا خلقو گناہ انگاری دید پارا بوم تو آغوار کیا اللہ خلق را پسے شوے رہے غلطی نشتا خطائی نشتا دے اوچ پوچ باندے الزامات تی وغفر لنا یا اللہ منگ باندے پردوا چے یو داوان غفر ستر توی او بل دا چل دا دغی الزاماتو دا دغی اعتراضاتو او دا بدنامو نمونگا بچ کی زمونگا او داری میند کی او پردر آولی چی اغا پل چتا بار پاتی شی مونگ تراو نرسی چی دا دعاوی نو نبر رسی اغا با داغی خلی کی پاتی کی چی سوک سوئی کنا اغا داغی خلی کی پاتی کی تا تا با نر آرسی ولی تاویلی دی چی وغفر لنا یا اللہ ما بند ساتی چل خلق دا دا گولے را تن را رسی دا دا دعا بوئے کنا دا بندہ پنیز دا اللہ پنیز باندے بندہ پاکی اس گناہنگار نہیں و چل خلق خلی تاو گورن تاوئے چل دن خوارو بل گناہنگار شتے نا وغفر لنا یا اللہ بچو ساتی منگا دا دا غی گناہ الزاماتنا و بدردنا غیبتنا و چغلونا ورحمنا اخرت تخبر لارا چی اللہ دنیا خدا غوا دنیا کی خدا مشکلاتو دار سو ہمونگا سوال کو چی بمونگ باندی رحمو کی زمونگا چی سا عمالی سا اللہ تی قبول کی پخبل دربار کی مونگ لداغی وزرا کی او هغه بسی داغی بسی وزی خو بس رحمو که نستا رحم باندی بکیگی مو بخبل عمل اعتماد نشتا ستا پر رحمت باندیم اعتماد دے ورحمنا ترحمو که پر مونگ باندی مونگ دیر گنانگاریو دیر خطاکاریو دیر غلطے و خطائے کو ستا دیو حکم پورا پورا حق نشو ادا کولے نو اللہ بغیر استاد رحمنا نکی گی ورحمنا دعا رستو اگر دعا خبرو تو اشارہ کی انت مولانا یا اللہ تزمگا مددگاری پورا مقاصد نپری دی کا نفع اگر مقصد یہ بیادل تک معات کے اجمالا چل اللہ مستا وحدانیت مان لے دیں منگستا توحید قبول کرے دے دی پسی منڈی وہو چکم دے وورو چی دغا دے کی دا اللہ توحید بیانی گی دا قرآن درس کی گی ناغی پسی زکنا حبرو منلی دا چی انتا مولانا بس تزمون کار سازا و حاجت روائے تزمون مددگارے دا مسلہ منلی دا دا تاستا چارا رسولی وان داستان بیاورا رسولی وان آغی منلی دی کنا توحیدم پکر آگئے ہو رسالت ان پکرا ہے سگدام صلی خلق و تدامبیا پذری باندرا رسے دلی را نہ توحید اور رسالت ام دوارا منل وہ اللہ منل سوچے لو ہنگام خلق و چر تپری خود دیتا نہ خلق و سرم دیر راہ کل اکلل جہاد نوشو ہجرت نوشو فانصرنا علی القوم الکافرین تمنگا زور اور کی پدے قوم کافران باندھی استان مدد او نصرت غالو پورا مقصد دائی کا نہ اسلام دیت ہوئی کہ صورت پدی ختم کو جفان سرنا مددگار سوک دے حاجت روا سوک دے تو بولے چاہ نہ مدد غال چرا مدد سی چاہ تو بولے کہ پنے کے ارادہ سے صرف اللہ کا بولے سورت علی عمران